چارات بد چارات خویلی چارات بد چارات خویلی چامی پس پن لباس دا غنا ایخی چامی پس خم مرهم ایخی چامی پس پن لباس دا غنا ایخی چامی پس خم مرهم چامی پزڑ باند زخمونا ایخی چامی پزخم مرحمونا ایخی چامی پزخم مرحمونا ایخی چادای طالب حامد اخپل گرن لئی چادای طالب حامد اخپل گرن لئی چاد پردی پر تهمتونا ایخی چامی پزخم مرحمونا ایخی چاد پردی پر تهمتونا ایخی چامی پزخم مرحمونا ایخی چامی پزڑ باند زخمونا ایخی چامی پزخم مرحمونا ایخی چامی پزڑ باند زخمونا ایخی چامی پزخم مرحمونا ایخی چامی پزخم مرحمونا ایخی چامی پزخم مرحمونا